ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो गया है, द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि श्रुति पारिव्राज्य का अनुवादक है या नहीं है, ऐसा संशय है। यदि कहते हैं पारिव्राज्य की अनुवादक वह श्रुति है, तो ये पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि सभी आश्रमों का अनुवाद करके यह बताया जा रहा है कि समस्त आश्रमी ब्रह्म संस्था संस्थता के अधिकारी हैं। जो कोई भी ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना कर सकता है, यह अर्थ निकलेगा, ये पूर्व पक्ष है। और यदि त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि श्रुति को मानते हैं पारिव्राज्य की अनुवादक नहीं, केवल तीन आश्रमों की ही अनुवादक हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, इन तीन आश्रमों का ही अनुवाद त्रयोधर्म स्कंधा इसमें हो रहा है और उनको फल बताया जा रहा है सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति, इस वाक्य से पुण्यलोक की प्राप्ति। इसलिए जो पुण्यलोक प्राप्ति काम है वह इन तीन आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम को स्वीकार करके उन तत्त आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करता रहे तो उसे उसकी अभीष्ट पुण्यलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये यहां पर बताया गया। और यानी आश्रम कर्मानुष्ठान पुण्यलोक प्राप्ति का साधन है, अर्थात अभ्युदय का साधन है, ये बताया गया। ऐसे भी कुछ मनुष्य होते हैं जो अभ्युदय नहीं चाहते, संसार अंतपाती, इस लोक के उत्कर्ष से तथा पारलौकिक उत्कर्ष से विरक्त हैं, लोक प्राप्ति की कामना नहीं रखते अपितु मुक्त होने की कामना रखते हैं, तो उन्हें मुक्ति का ही दूसरा नाम है अमृतत्व। तो अमृतत्व प्राप्ति की कामना वाले जो हैं उन्हें अमृतत्व प्राप्ति का कोई उपाय चाहिए, उस उपाय का विधान ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य के द्वारा हो रहा है कि जो अमृतत्व काम है उसे ब्रह्म संस्थ होना है। ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ है सन्यासी। सन्यास आश्रम में ही संभव है ब्रह्म संस्थता, इसलिए ब्रह्म संस्थता जिस आश्रम में संभव है उस आश्रम को ब्रह्म संस्थता शब्द से कहा जा रहा है और ब्रह्म संस्थ शब्द से कहा जाएगा सन्यासी को, तो सन्यासी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोक काम है उसे तो आश्रम का पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम का अनुष्ठान करना है, आश्रम धर्म का, और जो अमृतत्व काम है, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व इति वाक्य कहेगा, उसे पारिव्राज्य का अनुष्ठान करना है। इसलिए पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत को बताते समय भाष्कर भगवान ने कहा कि तद अयुक्तम, यानी ब्रह्म संस्थता को चार आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम आश्रमी के द्वारा अनुष्ठेय मानना अयुक्त है, अनुचित है, गलत है। ऐसा क्यों मान रहे हैं पूर्व पक्षी? चार आश्रमियों में से जो कोई भी आश्रमी ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है करके इसलिए मान रहे हैं कि तप शब्द से वे कहते हैं वानप्रस्थ तथा सन्यासी दोनों का भी अनुवाद हो रहा है। तो दोनों का एक ही तप शब्द से अनुवाद मानना अनुचित है, गलत है, क्योंकि ये बाकी जो दो आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम, इनका अनुवादक माना गया, इन्हीं आश्रमों में विशेष रूप से अनुष्ठेय जो यज्ञादि कर्म हैं, उन कर्मों से गृहस्थ आश्रमी को लिया गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही उनका अनुष्ठान संभव है, और शुश्रूषादि ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में संभव है, इसलिए ब्रह्मचारी को उसके वाचक आचार्य कुले आत्मानम अत्यंतम अवसादयन इत्यादि से लिया गया। और तप ये वानप्रस्थ आश्रमी का ही असाधारण धर्म है, इसलिए जैसे गृहस्थ के असाधारण धर्मों से गृहस्थ को लिया गया यज्ञादि से, ब्रह्मचारी का असाधारण धर्म शुश्रूषादि से ब्रह्मचारी को लिया गया, ऐसे वानप्रस्थ के असाधारण धर्म का वाचक जो तपह शब्द हैं उससे वानप्रस्थ को लिया जाएगा। और तपस्वित्व यह भिक्षु में यानी सन्यासी में अप्रसिद्ध है, इसलिए तपह शब्द से सन्यासी का अनुवाद मानना पूर्व पक्षी का गलत है, ये बता दिया गया। और ये भी जब पूर्व में त्रयो धर्म स्कंधा इस वाक्य में तीन का ही कर्म प्रधान आश्रमी के रूप में श्रुति स्पष्ट निर्देश कर रही है, त्रयः इस शब्द का प्रयोग करके कर्म प्रधान आश्रमी में त्रित्व बता रही है, तो उसे छोड़ करके श्रुत जो त्रित्व है, चतुष्ट्व की कल्पना ये भी अनुचित है। और दूसरा वहाँ भेदेन व्यपदेश है, सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति, इससे बताया गया कि कर्म प्रधान आश्रमी पुण्यलोक के भागी हैं, और इन तीन में से एक, चार ही तो आश्रमी हैं, उनमें से सर्वयेते शब्द से लेने हैं तीन आश्रमी जो कर्म प्रधान हैं, उन्हें अपने अपने कर्म आश्रम विहित कर्मानुष्ठान से पुण्यलोक की प्राप्ति बता करके इन चार आश्रमियों में से, प्रसिद्ध चार आश्रमियों से एक आश्रमी को बताया जा रहा है अमृतत्व की प्राप्ति करता है, एको अमृतत्व इति। इसे तो ये जो भेदेन व्यपदेश है, ये भेद व्यपदेश भी अनुपपन्न हो जाएगा यदि चारों आश्रमी को माना जाएगा ब्रह्म संस्थता का अधिकारी। तो अमृतत्व के साधन का विधान श्रुति सर्व आश्रमी साधारणतया कर रही है ऐसा मानेंगे तो वह भेद व्यपदेश अनुपपन्न होगा। इसलिए भेद व्यपदेश की भी उपपत्ति के लिए आवश्यक है कि चारों आश्रमी में से जिस किसी आश्रमी के लिए अमृतत्व का साधन ब्रह्म संस्थता का विधान नहीं मानना है, अपितु आश्रमी विशेष के लिए ही। वह आश्रमी विशेष कौन शेष रह गया? सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति में तो कर्म प्रधान तीन आश्रमी लिए ही गए, तो परिशिष्ट रह गया सन्यासी ही। इसलिए ब्रह्म संस्थ शब्द से सन्यासी को लिया जाएगा और उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह अर्थ निकलेगा। आगे ये कहा जा रहा है कथम इत्यादि की अवतरण टीका है, यहाँ तक की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं ना। तस्मात् पूर्वे त्रय आश्रमिन पुण्यलोक भाजः परिशिष्यमान परिव्राड एव अमृतत्व भाक, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। कथम पुनः ब्रह्म संस्थ शब्दों इत्यादि का अवतरण है टीका में, इमम एव अर्थम स्पष्टयितुं शंकते। कथम पुनः इति कहते, इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक शंका की जा रही है, यानी आक्षेप समाधान द्वारा जो अभी कही गई बात है उसको पुष्ट कर रहे हैं और सुदृढ़ कर रहे हैं। परिव्राड अमृतत्व का अधिकारी है, अमृतत्व प्राप्ति के साधन का, और लोक प्राप्ति साधन जो कर्म है आश्रम विहित उसके अधिकारी बाकी तीन आश्रमी हैं। ये हैं इमम एव अर्थम शब्द से ग्राह्य अर्थ सिद्धांत, और इसी अर्थ को यानी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए शंकते, एक शंका करते हैं उसका समाधान होगा तो यह अर्थ सुस्पष्ट हो जाएगा। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि कथम पुनः ब्रह्म संस्थ शब्दो योगात् प्रवर्तमानः सर्वत्र संभवन परिव्राजक एव अवतिष्ठेत, रूढ़ि अभ्युपगमेच आश्रम मात्रात् अमृतत्व प्राप्तेर ज्ञान अनर्थक्य प्रसंग इति। ये शंका है। शब्द की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, एक रूढ़ी वृत्ति से और एक यानी शक्ति वृत्ति से और एक योग वृत्ति से। तो ये जो ब्रह्म संस्थ शब्द है इसको योगिक माना जाए या रूढ़ माना जाए, ये पूर्व पक्षी दो विकल्प करके शंका कर रहे हैं। तो यदि इसे योगिक मानते हैं तो योग वृत्ति से तो ब्रह्म संस्थ शब्द केवल एक आश्रम जो संन्यास आश्रम है वो जिसने स्वीकार कर लिया है उसी को यानी सन्यासी को मात्र बताता है, ये नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म संस्थ शब्द का योगिक अर्थ चारों आश्रम वालों में घट सकता है, इसलिए योग वृत्ति से तो ब्रह्म संस्थ की प्रवृत्ति सर्व आश्रम आश्रमी साधारण है। और यदि आप योगिक मानते हो ब्रह्म संस्थ शब्द को कि ब्रह्मणि सम्यक तिष्ठति असो ब्रह्म संस्थ, ब्रह्मणि संतिष्ठते असो ब्रह्म संस्थ, ऐसी उत्पत्ति करते हैं यदि ब्रह्म संस्थ शब्द की, तो इसे माना जाता है योगिक। योग वृत्ति से प्रवृत्त होने वाला है, ब्रह्म में स्थिति है जिसकी। हाँ, प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ निकलता है उसको लेकर के प्रवृत्त होने वाला शब्द। तो ऐसा करते हैं, इसे योगिक मानते हैं तो ब्रह्म में स्थिति चारों आश्रमियों में से जिस किसी की भी संभव है, तो ये चारों आश्रमियों में से जो जो ब्रह्म संस्था है, ब्रह्म में स्थित है, उसे बताने का सामर्थ्य इसमें है। तो आप इस योगिक ब्रह्म संस्थ शब्द को अकेले सन्यासी में कैसे संकुचित कर सकते हैं? हाँ, तो ये ब्रह्मणी इस सप्तम्यंत के उपपद रहते हुए सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से हो जाता है क प्रत्यय कर्तार्थ में, तो बन जाता है ये उपपद मतिंग से समास हो जाता है, तो बन जाता है ब्रह्मणी संतिष्ठते असो ब्रह्म संस्थ ये शब्द। तो उसमें सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु प्रकृति है, क प्रत्यय है, इसलिए प्रकृति प्रत्यय विभाजन इस प्रकार हो जाता है। उपपद है ब्रह्म, इसलिए उपपद मतिंग से समास हो जाता है। तो ये पहले कहा, पहले विकल्प में कि कथम पुनः ब्रह्म संस्थ शब्दो योगात, योगात यानी योग वृत्ति को लेकर के, यानी यौगिक है और योग वृत्ति से वह प्रवर्तमान सर्वत्र संभवन, सर्वत्र शब्द से लेना सर्व आश्रमी साधारण। तो चार आश्रमियों में से जिस किसी आश्रमी को ब्रह्म संस्थ शब्द बता सकता है, चार आश्रमियों में से जो आश्रमी जो जो ब्रह्म संस्था है यानी ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ चार आश्रमों में से हर एक आश्रमी हो सकता है जब योग्यता अर्जित करेगा तो। तो इस प्रकार योग वृत्ति से तो प्रवृत्त होने वाला ब्रह्म संस्थ शब्द सर्वत्र उसकी प्रवृत्ति संभव है, तो परिव्राजके एव कथम अवतिष्ठेत, ये कथम का अवतिष्ठते के साथ अन्वय करिए। तो सन्यासी में ही एवकार व्यावर्तक है अन्य आश्रमी का, कैसे संभव होगा, उसी में कैसे संकुचित होगा। और यदि योगिक नहीं, योगिक मानेंगे तो सर्वाश्रम साधारण मानना पड़ेगा, इसलिए सन्यासी में उसे रूढ़ मानोगे यदि ब्रह्म संस्थ शब्द को, तो रूढ़ पक्ष में भी अनिष्टापत्ति बताई जा रही है कि रूढ़ी अभ्युपगमे च आश्रम मात्रात अमृतत्व प्राप्तेर ज्ञान अनर्थक्य प्रसंग इति। तो कहते हैं रूढ़ी अभ्युपगमे, ब्रह्म संस्थ शब्द योग वृत्ति से नहीं रूढ़ी से प्रवृत्त हो रहा है सन्यासी में, ऐसा मानते थे, यानी सन्यासी में रूढ़ है ब्रह्म संस्थ शब्द, ऐसा यदि मानते हैं तब तो ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासी, और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति का अर्थ निकलेगा सन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता है। सन्यास आश्रम का अंगीकार करने मात्र से ही, आश्रम अनुष्ठान मात्र से ही सन्यासी को सन्यास लेने मात्र से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ये मानना पड़ेगा। तो रीते ज्ञानान न मुक्ति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियां ज्ञान से अतिरिक्त साधन का अमृतत्व प्राप्ति के प्रति निषेध कर रही है। उन श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, यह इष्टापत्ति नहीं है ज्ञानानर्थक्य। ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियां ज्ञान से ही मोक्ष बता रही है, केवल आश्रम मात्र से नहीं। और ब्रह्म संस्थ शब्द को सन्यासी में रूढ़ मानोगे तो सन्यास मात्र से ही अमृतत्व की प्राप्ति बताने वाला ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति यह वाक्य मानना पड़ेगा। तो केवल सन्यास मात्र से ही मोक्ष होगा तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा। ज्ञान को मात्र मोक्ष का साधन बताने वाले श्रुति वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे, ये अनिष्टापत्ति है। ये बता रहे हैं कि ब्रह्म संस्थ रूढ़ी अभ्युपगमे यानी ब्रह्म संस्थ शब्द को सन्यासी में रूढ़ है ऐसा स्वीकार करने पर आश्रम मात्रात यानी सन्यास आश्रम अंगीकार करने मात्र से ही सन्यास ग्रहण करने मात्र से ही अमृतत्व प्राप्त अमृतत्व की प्राप्ति माननी पड़ेगी। फिर तो ज्ञान अनर्थक के प्रसंग तो मोक्ष के बिना भी क्या नाम ज्ञान के बिना भी मोक्ष होगा तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियां जो अकेले ज्ञान को ही मात्र मोक्ष का अभिभिचारी साधन बता रही हैं वो अब ज्ञान मात्र को मोक्ष का अभिभिचारी साधन बताने वाली श्रुतियां अप्रमाण हो जाएगी। ज्ञान अनर्थक के प्रसंग का अर्थ है मोक्ष का अभ्यभिचारी साधन ज्ञान है ऐसा बताने वाले वाक्यों में अप्रामाण्य प्रसंग। ये प्रसंग सिद्धांती को इष्ट नहीं हो सकता, यह अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार चाहे ब्रह्म संस्थ शब्द को रूढ़ मानो तब भी अनिष्टापत्ति, और योगिक मानो तब भी अनिष्टापत्ति। फिर खाली सन्यासी मात्र ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ नहीं होगा, योग वृत्ति से मानेंगे तो उस जो को जिस किसी भी आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ निकलेगा योग योगिक मानेंगे तो। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की, आक्षेप किया। अब इस आक्षेप का समाधान होगा, निराकरण होगा तो पहला जो अर्थ बताया है वह सुस्थिर हो जाएगा, इसी के लिए आक्षेप किया गया। अब उच्चेत अत्र उच्चेते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। अत्र उच्चेते इत्यादि का अवतरण है टीका में, टीका को देखिए। यद्यपि ब्रह्मसंस्थ शब्द सन्यासाश्रमे न रूढ़ तथापि योगात तमेव उपस्थापयति अन्याश्रमेषु योगिक अर्थ असमवायात इत्याह अत्र उच्यते इति। ये जो बीच में पूर्ण विराम है ना, तमेव उत्थापयति, यहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है, वो अल्प विराम होने से हो जाता है। कॉमा, क्योंकि यहां तक एक वाक्य है। तो ये कह रहे हैं सिद्धांती जिस अभिप्राय से आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं वह सिद्धांती का अभिप्राय टीकाकार ने अवतरण में संक्षेप में बताया है। सिद्धांति का मानना है कि ब्रह्मसंस्थ शब्द संन्यास आश्रम में रूढ़ नहीं है, हाँ, इसलिए रूढ़ी को हम स्वीकार नहीं करते। तो ब्रह्म यद्यपि ब्रह्मसंस्थ शब्द संन्यास आश्रम में न रूढ़ा, रूढ़ नहीं है, तथा तो मानना पड़ेगा रूढ़ नहीं है तो यौगिक मान रहे हैं आप, तो यौगिक मानेंगे तो सर्व आश्रम साधारण हो जाएगा। तो कहते ये कहना ठीक नहीं है, है यौगिक लेकिन उसका यौगिक अर्थ भी सन्यासी में ही घटता है, अन्य आश्रमी में नहीं घटता। इसलिए ब्रह्मसंस्थ शब्द सन्यासी में रूढ़ न होने पर भी, योग वृत्ति से प्रवृत्त होने पर भी अन्य आश्रमी में उसका यौगिक अर्थ नहीं घटता है, यौगिक अर्थ सन्यासी में ही उपपन्न होता है, इसलिए वो सन्यासी को ही कहेगा। ये तथापि इत्यादि से कह रहे हैं, यद्यपि वो सन्यासी में रूढ़ नहीं है तो भी वह सन्यासी का ही योग वृत्ति से बोधक होगा। तो तथापि योगात, योगात यानी योग वृत्ति से, तम एव उपस्थापयति, तम एव से लेना संन्यास आश्रमम एव, वो संन्यास आश्रम को ही बताएगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अन्याश्रमेषु योगिक अर्थ असमवायात, ब्रह्मसंस्थ शब्द का जो योग वृत्ति से प्राप्त अर्थ है वह अन्य कर्म प्रधान आश्रमों में समन्वित नहीं होता। जो कर्म प्रधान आश्रम हैं उन आश्रमों को स्वीकार करके जो रहते हैं उनमें ब्रह्मसंस्थ शब्द का यौगिक अर्थ घटता नहीं है। कैसे नहीं समन्वित हो पाता ये सब आगे बताएंगे। इत्याह, इस अभिप्राय से सिद्धांती कह रहे हैं, अत्र उच्यते इत्यादि। अब भाष्य को देखिए, अत्र उच्यते ब्रह्मसंस्थ इति ही ब्रह्मणि परिसमाप्ति अनन्य व्यापार व्यापारता रूपम तन्निष्ठत्वम अभिधीयते। कहते हैं कि ब्रह्मसंस्थ इति यानी ब्रह्मसंस्थ इस शब्द से योग वृत्ति के द्वारा बताया जा रहा है ब्रह्मणि परिसमाप्ति रूप अर्थ को। योगिक ब्रह्मसंस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है ब्रह्मणि परिसमाप्ति का, मतलब परिसमाप्ति का अर्थ है परितः ब्रह्म में ही अवस्थान, ब्रह्म में सम्यक स्थिति का अर्थ होता है। जैसे नदी का, नदी की परिसमाप्ति समुद्र में होती है का अर्थ है नदी समुद्र रूप से अवस्थित होती है, ऐसे आश्रमी का ब्रह्मसंस्थ शब्द उस मनुष्य को कह रहा है, उस आश्रमी को कह रहा है जिस आश्रमी की कार्यक्रम संघात रूप से मैं के रूप में अवस्थिति नहीं अपितु ब्रह्म रूप से अवस्थिति है, उसे ब्रह्मसंस्थ शब्द कहता है, वो ब्रह्मसंस्थता है, वो ब्रह्मणि परिसमाप्ति है। अर्थात कार्यक्रम संघात के साथ जब तक तादात्म्य करके रहता है, कार्यक्रम संघात में ही अहंता रहती है, तब तक तो उसे कार्यक्रम संघातस्थ माना जाता है, और कार्यक्रम संघात में से अहंता निकल जाए और ब्रह्म में अहंता स्थित हो जाए तो माना जाता है ब्रह्म में संस्थिति परिसमाप्ति। जब तक नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र में नहीं मिलती है वहां तक नदी का समुद्र में परिसमापन नहीं है, तब तक वो अपने नाम रूप से है। और जैसे ही अपने नाम रूप को छोड़ देती है, समुद्र में मिल जाती है, तो माना जाता है नदी का समुद्र में परिसमापन, अर्थात समुद्र रूप से अवस्थित होना, समुद्र भाव की प्राप्ति, ये है नदी का समुद्र में परिसमापन। नदी का नदीपना मिट जा और उसे समुद्र भाव प्राप्त हो जाए, ऐसे ही जीव का जीव भाव मिट जाए और वह ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाए। हाँ, तो नमक जैसे पानी में जब तक ढेला है तब तक तो अलग सा प्रतीत होता है, पानी में विलीन हो जाता है तो फिर पानी से अलग आंख से नहीं दिखता, ऐसे ये हो जाए तो माना जाता है ब्रह्म में परिसमापन है ये। और वो ब्रह्म में परिसमापन, ये ब्रह्म संस्थ शब्द का योग वृत्ति से प्रवृत्त होने में प्रवृत्ति निमित्त है। हर एक शब्द का अपना अपना प्रवृत्ति निमित्त होता है ना, तो ब्रह्म संस्थ शब्द योग वृत्ति से जब प्रवृत्त होगा तो उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? उसका प्रवृत्ति निमित्त होगा ब्रह्म संस्थता। ब्रह्म संस्थता का अर्थ है ब्रह्म में परिसमापन। ब्रह्म में परिसमापन किसका? जीव का। तो जीव भाव का ब्रह्म में परिसमापन का अर्थ है जीव भाव मिट जाए और ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो जाए, तो ब्रह्म में परिसमापन माना गया। ये जो ब्रह्म में परिसमापन रूप प्रवृत्ति निमित्त है, यह जिसमें रहेगा, चार आश्रमी में से जिस आश्रमी में यह ब्रह्म में परिसमापन रूप प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म संस्थ शब्द का रहेगा, उसे ब्रह्म संस्थ शब्द योग वृत्ति से कहेगा, ये सिद्धांती कह रहा है। और ये कर्म प्रधान जो तीन आश्रम है उन्हें कर्म करने के लिए तो कार्य सक्रिय जो कार्यक्रम संघात है उसी में आना पड़ेगा। जब तक कार्य सक्रिय कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं होता तब तक यज्ञादि आश्रम कर्म मेरा कर्तव्य है और मुझे इनको करके पुण्य लोक को प्राप्त करना है, ये नहीं बन पाता। हाँ, वो घटेगा उसमें भी, कैसे घटेगा बताएंगे, लेकिन जो कर्म प्रधान हैं जिनको ये लगता है कि ये पुण्यलोक मुझे प्राप्त करना है और पुण्यलोक प्राप्ति के लिए मैं गृहस्थाश्रमी हूँ या ब्रह्मचारी हूँ या वानप्रस्थ हूँ, तो मेरे अपने आश्रम में विहित जो कर्तव्य हैं उनका मुझे अनुष्ठान करना है, वो मेरे अनुष्ठेय हैं, ऐसा जिसका निश्चय है, अपने आप को तत्तत् आश्रम अभिमानी समझ रहा है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, ऐसा अभिमान रख रहा है जो, इस अभिमान वाला अभी जीव भाव में है, उसके जीव भाव का समापन नहीं है ब्रह्म में, तो आश्रम ही तो उसी को कहा जाता है जो गृहस्थ आश्रम आदि को अपना आश्रम समझ रहा है, अपने को उस आश्रमी समझ रहा है और उन आश्रमों में विहित कर्म को अपना कर्तव्य समझ रहा है और उन कर्मों का फल पुण्य लोकादि को चाहता है, तो माना जाता है वह अभी उसका ब्रह्म में परिसमापन नहीं हुआ है, ब्रह्म भाव अभिव्यक्त नहीं है, उसका निष्क्रिय ब्रह्म भाव में अवस्थान नहीं है, इसलिए ब्रह्म संस्थ शब्द उनको नहीं कह सकता। तो ब्रह्म संस्थ शब्द किसको कहेगा कि जिसका किसी भी आश्रम में अभिमान नहीं है। सन्यासी का मैं सन्यासी हूं ऐसा यदि अभिमान है तो वो भी अभी हाँ वो कार्यक्रम संघात में ही आत्माभिमान होने से वो भी अभी ब्रह्म में परिसमाप्ति नहीं है। लेकिन सन्यास लिया किस लिए जाता है, तो सन्यास लिया जाता है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात्, बाह्य साधनों का परित्याग करके श्रवण से उपलक्षित ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये श्रवण करने का अर्थ होता है ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक ग्रंथों का ब्रह्मात्म एकत्व में ही परम तात्पर्य है ऐसा अवधारण अनुकूल विचार। ये विचार करेगा तो श्रवण काल में भी मैं ये कार्यक्रम संघात नहीं हूं अपितु वेदांत जिसे वर्णाश्रम से असंश्लिष्ट निर्विकार ब्रह्म रूप बता रहे हैं वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुसंधान किया जाता है। जो साधक होते हैं ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण करते हैं तो उपनिषद ग्रंथों का जीव ब्रह्म एकत्व में तात्पर्य अवधारण करते समय अपनी जीव भाव का व्यावर्तन और शिव भाव का ब्रह्म भाव का अनुसंधान श्रवण काल में भी करते हैं, मनन भी करते हैं। तो यही मनन होता है जीव भाव की बाधक युक्तियां, जीव ब्रह्म के भेद की बाधक युक्तियों से और जीव ब्रह्म के एकत्व साधक युक्तियों से चिंतन ये भी कर रहे हैं। तो ये भी ब्रह्म में परिसमापन अनुकूल व्यापार है। ब्रह्म संस्थ शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है ब्रह्मणि परिसमापन, ये ब्रह्मणि परिसमाप्ति रूप प्रवृत्ति निमित्त के अनुकूल व्यापार है जो संन्यासाश्रम में हो रहा है। ब्रह्मात्म एकत्व का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचार ये विचार करते करते पहुंचाता है ब्रह्म में, इसलिए विचार ये ब्रह्म में परिसमापन के अनुकूल है। और मनन भी ब्रह्म रूपता का स्वयं के मनन है, तो जीव भाव का बाधक है और ब्रह्म भाव का उपपादक है साधक है, इसलिए ये मनन रूप व्यापार श्रवण मनन निधि ध्यासन यही तो सन्यासी का कर्तव्य है। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहित, ये वाक्य ही बता रहा है कि त्वं पदार्थ तत्पदार्थ और वाक्यार्थ विचार के लिए श्रुति ने सर्वकर्म संन्यास का विधान किया है। और जो सर्वकर्म संन्यास करता है और जिसके लिए संन्यास बताया है वह तत्त्वम पदार्थ तथा वाक्यार्थ अनुसंधान नहीं करता, ऐसे संन्यासी को कहा गया कि तत्त्यागी पतितो भवेत्। तत्त्वम पदार्थ विचार न करने वाला संन्यासी पतित हो जाता है, क्योंकि संन्यास आश्रम में मुख्य साधन वही बताया है। और जिस किसी भी आश्रम वाला जिस जिस आश्रम में जो जो साधन बताया है वह साधन नहीं करता है तो वह आश्रम धर्म से पतित हो जाता है, और जो धर्म से पतित हुआ उसे उस धर्म का फल नहीं मिलता। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो रक्षित यानि अनुष्ठित धर्म है वह अनुष्ठाता का पालन करता है। इसलिए जो संन्यास आश्रम में बताए गए कर्तव्य हैं श्रवणादि रूप, वे ब्रह्म संस्त शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उस प्रवृत्ति निमित्त के अनुकूल है, वो यही कर रहा है, ब्रह्म में परिसमापन रूप व्यापार ही कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है का अर्थ है। तो वो ब्रह्म संस्त शब्द का, योगिक ब्रह्म संस्त शब्द का प्रवृत्ति निमित्त सन्यासी में, शास्त्रीय सन्यासी में उपपन्न होता है, इसलिए सन्यासी ब्रह्म संस्था है योग वृत्ति से ही, ये कहा जा रहा है कि अत्र उच्यते ब्रह्म संस्थ इति ही ब्रह्मणी परिसमाप्ति ब्रह्म, ये प्रवृत्ति निमित्त है, ब्रह्म संस्थ का मुख्य कर्तव्य है ब्रह्म में परिसमापन, यानी ऐसा मानस व्यापार वो करता है जिससे उसका जीव भाव बाधित होता है, ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है, ब्रह्मात्म एकत्व जीव का ब्रह्म में परिसमापन होता है, विलय होता है, नदी का जैसे समुद्र में विलय होता है। तो जीव भाव का ब्रह्म भाव में विलय अनुकूल व्यापार वो संन्यास आश्रम में संभव है, कर्म प्रधान बाकी तीन आश्रमों में संभव नहीं है, इसलिए ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ सन्यासी निकलेगा। तो ब्रह्मणी परिसमाप्ति, ब्रह्मणी परिसमाप्ति का ही अर्थ करते हैं अनन्य व्यापारता रूपम, तो ब्रह्म में परिसमाप्ति का अर्थ है अनन्य व्यापारता, अनन्य व्यापारता का अर्थ है ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान, वो होता है श्रवण मनन निधिध्यासन रूप। और तन्निष्ठत्वम, तो तन्निष्ठत्वम यानी जीव भाव का ब्रह्म भाव में विलय अनुकूल साधन निष्ठत्व, ये अनन्य व्यापारता रूप जो ब्रह्म में परिसमाप्ति है उसी में लगा हुआ है। आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मना कपि, जब से जग जाता है सो करके तब से लेकर के सोने तक ब्रह्मात्म एकत्व का ही अनुसंधान करता है, और ये कब तक करता है तो आमृते, एक दिन मात्र नहीं, आमृते का अर्थ है मृति का अर्थ होता है मृत्यु, और आ का अर्थ है मृत्यु पर्यंत, और मृत्यु का अर्थ होता है शरीर से अलग होना, तो व्यावहारिक मृत्यु तो होती है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तादात्म्यापन्न जीव सूक्ष्म शरीर के साथ अलग हो जाता है, तो व्यावहारिक मृत्यु हो जाती है। पारमार्थिक मृत्यु मानी जाती है तीनों शरीरों से चेतन का सर्वदा के लिए पार्थक्य अलग होना, वो होता है ज्ञान से ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से, और ये साक्षात्कार होने तक आमृते का अर्थ निकलेगा। तीनों शरीरों में से जीव का अच्छी तरह से समुत्थान होने तक, एस संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परंज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, ये छांदोग्य श्रुति कहती है। तो उत्तम पुरुष का करामलकवत अनुभव होने तक, हाथ में रखे हुए आवले का जैसे संशय विपर्य रहित अनुभव होता है, ऐसे निरुपाधिक ब्रह्म का मैं के रूप में संशय विपर्य रहित अनुभव होने तक ये आमृते शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या करना है तो कालम नयेत वेदांत चिंतया, जो अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त आयु है, काल का अर्थ आयु, उस आयु को वेदांत अर्थ का चिंतन करते हुए ही व्यतीत करें, यही चतुर्थ आश्रम का कर्तव्य है। और यही जो कर रहा है तो माना जाता है वह ब्रह्मसंस्थ शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उस ब्रह्मसंस्थ शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त है, और यह प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहेगा उसे कहेगा ब्रह्मसंस्थ शब्द, वो होता है सन्यासी में। कर्म प्रधान बाकी आश्रमों में तो कर्म करने के लिए देह भाव में आना पड़ेगा, देह भाव में आ गया तो फिर ब्रह्म में परिसमापन नहीं रहेगा, इसलिए ब्रह्मसंस्थ शब्द योग वृत्ति से भी सन्यासी को ही कहेगा। तो तन्निष्ठत्वम अभिधीयते, अनन्य व्यापार रूपता को लेना तत्शब्द से, तो तन्निष्ठत्व का अर्थ है अनन्य व्यापारता। अनन्य व्यापारता है श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसी में लगा रहता है हमेशा, वही करता जा रहा है। तच्च त्रयाणाम आश्रमाणाम न संभवती, तत् यानी तन्निष्ठत्व, ब्रह्म में परिसमाप्ति अनुकूल श्रवण मनन निधिध्यासन वेदांत अर्थ का चिंतन, यह जो बाकी तीन आश्रमी हैं उनके द्वारा संभव नहीं है। तो त्रयाणाम आश्रमाणाम न संभवती, क्यों? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है कि स्वाश्रम विहित कर्म अनुष्ठाने प्रत्यवाय श्रवणात्, तो यदि अन्य आश्रमी अपने अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो आप लोग कहते हो मीमांसक कि स्वधर्म का अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है, तो स्व आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति हो जाएगी अन्य आश्रमी को। कर्म प्रधान आश्रमी कर्म का अनुष्ठान नहीं करने से प्रत्यवाय दोष से दूषित होंगे, उस दोष से बचने के लिए वर्णाश्रम विहित कर्म करने पड़ेंगे, करेंगे तो ब्रह्मनिष्ठता से वंचित हो जाएंगे, ब्रह्मनिष्ठत्व उनमें नहीं रहेगा उस समय। और संन्यास आश्रम में तो इन कर्मों का आश्रम कर्मों का त्याग है, इसलिए जिसको त्याग विहित है कर्मों का वह कर्म नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। जिसको विहित है कर्म और वो नहीं करता है तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, जिसको विहित नहीं है अपितु त्याग विहित है वह कर्म नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। ये यहां पर आगे कह रहे हैं कि परिव्राजकस्य तु सर्वकर्म संन्यासात प्रत्यवायो न संभवति अन अनुष्ठान निमित्त। तो जो परिव्राजक है सर्वकर्म सन्यासी है, उसने सर्वकर्म सन्यास कर लिया इसलिए कर्म का अनुष्ठान न करने से होने वाला जो प्रत्यवाय नामक दोष है वह दोष सन्यासी को नहीं होगा, वो तो जिसके लिए जो कर्म विहित है वो नहीं करेगा तो दोष होगा, सन्यासी को तो विहित नहीं है। और सन्यासी को जो विहित है वो नहीं करेगा तो उसे प्रत्यवाय दोष लगेगा, सन्यासी को विहित है तन्निष्ठत्व, और वो जो तन्निष्ठत्व नहीं रखेगा तो वो पतित होगा करके कहा ही गया तत्यागी पतितो भवेत। तो कहा फिर सन्यासी को कर्म विहित नहीं तो क्या विहित है फिर? तो ये आगे बताया जा रहा है कि शम दमादिस्तु तदियो धर्म, तदीय यानी परिव्राजकस्य, तो परिव्राजक के लिए तो अनुष्ठेय धर्म के रूप में बताए गए हैं शम मन का निग्रह, मनोनिग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, और आदि शब्द से तुम पदार्थ तत्पदार्थ आदि का विवेक, जो वेदांत विचार के अधिकारी के विशेषण हैं शमदमादि, उन सब से युक्त होकर के वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ये परिव्राजक को विहित है, और ये नहीं करेगा तो उसे प्रत्यवाय लगेगा, और ये सब जो विहित है ये ब्रह्मनिष्ठता के अनुकूल है, तन्निष्ठत्व के अनुकूल है। ये आगे कह रहे हैं कि शमदमादिस्तु तदियो धर्मो ब्रह्म संस्थता या उपोद्बलको न विरोधी। वो ये सन्यासी के जो धर्म है शमदमादि, ये ब्रह्म संस्थता के संपोषक हैं, उपोद्बलक है का मतलब संपोषक है, ब्रह्म संस्थता को पुष्ट करने वाले हैं, न विरोधी, ब्रह्म संस्थता के विरोधी नहीं है। जैसे आश्रम कर्मानुष्ठान ब्रह्म संस्थता का विरोधी है, क्योंकि ब्रह्म संस्थता तो है अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अनुसंधान, और वर्णाश्रम विहित कर्म करने के लिए तो मैं करता हूं, इन कर्मों का फल मुझे चाहिए, ऐसा कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान चाहिए, ये ब्रह्मनिष्ठता का विरोधी है, ब्रह्म संस्थता का विरोधी है। और जो संन्यास आश्रम विहित कर्तव्य है वे ब्रह्म संस्थता के विरोधी नहीं है। तो शमदमादिस्तु तदियो धर्मो ब्रह्म संस्थता या उपोद्बलको न विरोधी, ब्रह्मनिष्ठत्वं एव हि तस्य शमदमादि उपबृंहितं स्वाश्रम विहितं कर्म यज्ञादीनि च इतरेषां तद्व्यतिक्रमे च तस्य प्रत्यवायः। तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठत्वं एव हि तस्य धर्म, तस्य यानि परिव्राजकस्य, सन्यासी का तो धर्म है ब्रह्मनिष्ठता, यानी जिस शरीर आदि में से अपनी अहंता को निकालना और ब्रह्म में अहंता को स्थापित करना, यही एक व्यापार उसे करना है, और इस व्यापार के अनुकूल शमदमादि ये करने हैं। तो ब्रह्मनिष्ठत्वम एव हि परिव्राजकस्य स्वाश्रम विहितम कर्म, ऐसा लगाना, ये जो है ब्रह्मनिष्ठ है उसके लिए विहित कर्म क्या है, ब्रह्मनिष्ठत्व है। और आगे कह रहे हैं कि शमदमादि उपबृंहितम, ये उसी का विशेषण है, कैसा ब्रह्मनिष्ठत्व, उसका अपना आश्रम कर्म है, तो शम दमादि से उपबृंहित, यानी शम दमादि साधनों से संपुष्ट, उपबृंहित का अर्थ है, तो शम दमादि से परिपुष्ट, बलवान किया गया जो ब्रह्मनिष्ठत्व है, ये ब्रह्मनिष्ठा शमदमादि से परिपुष्ट होती है, ताकतवान होती है। तो ये जो शक्तिशाली ब्रह्मनिष्ठत्व है, और इसे ये टॉनिक का काम करते हैं शमदमादि ब्रह्मनिष्ठता के, टॉनिक खाने वाले के शरीर में जैसे शक्ति आ जाती है, ऐसे वेदांत श्रवण करते करते ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान करना, ये ब्रह्मनिष्ठता है, और इस ब्रह्मनिष्ठता का टॉनिक बन जाते हैं शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा और ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये सब, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है शम दमादि से उपबृंहित जो ब्रह्मनिष्ठत्व है, यही एक सन्यासी का अपने आश्रम विहित कर्तव्य है, कर्म है, और यही उसे करना है, और ये नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय लगता है। तो ब्रह्मनिष्ठत्वम एव हि तस्य शमदमादि उपबृंहितम स्वाश्रम विहितम कर्म। और बाकी आश्रमी के कर्म क्या है विहित, तो कहते हैं यज्ञादीनी च इतरेषाम, जो यज्ञ दान अध्ययन गृहस्थ आश्रम का कर्म बताया और शुश्रूषादि ब्रह्मचारी आश्रम का कर्म बताया है और तप वानप्रस्थ आश्रम का, इसलिए यज्ञादिनी में आदि शब्द से उन सब को लेना। तो यज्ञादिनी च इतरेषाम आश्रमीनाम ऐसा लगाना, तो अन्य आश्रमियों को विहित कर्म है यज्ञादि। तो तद व्यतिक्रमे यानी जिस जिस आश्रमी के लिए जो जो कर्म विहित है उसका व्यतिक्रम करता है, का मतलब अतिक्रमण करता है, नहीं करता है वो, न करना ही अतिक्रमण हुआ, और वो करने से प्रत्यवाय लगेगा। तो तद व्यतिक्रमे च तस्य प्रत्यवाय, तो गृहस्थाश्रमी आदि को अपने अपने आश्रम विहित कर्म के न करने से प्रत्यवाय सन्यासी को जो शमदमादि से उपबृंहित ब्रह्मनिष्ठत्व है उसका अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय। इसलिए ये ब्रह्मसंस्थ शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है योग वृत्ति को लेकर के भी, वह मुख्य रूप से सन्यासी में ही उपपन्न होता है, घटता है। इसलिए ब्रह्म योग वृत्ति से ब्रह्मसंस्थ शब्द का अर्थ सन्यासी है ये कहा गया। अब इस अर्थ में श्रुति स्मृतियों को प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है तथा से इत्यादि से, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।